पंचानबेवा सर्ग। सत्य संकल्पता की स्मृति से पुनः प्राणियों के साथ व्यवहार तथा अपने आकाश वशिष्ठ आदि नामों की प्राप्ति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तदंतर उस समय पंचभूतों से रहित केवल चिदाकाश मात्र शरीरधारी में पिशाच के सदृश आकाश में विहार करता हुआ स्थित था। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस समय मुझे न तो सूर्य चंद्र इंद्र तथा हरि हर आदि देख पाते थे और न सिद्ध गंधर्व किन्नर तथा अप्सराए ही देख पाती थीं। दो, मैं पादन्यास आरोहण आदि के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण करता था, परंतु वे मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे। वे लोग मेरा वचन भी नहीं सुन सकते थे, इसलिए मैं मोह को प्राप्त हो गया। मुझे पूर्वापर कर्तव्यता का कुछ भी प्रतिसंधान न रहा। अथ हे श्री रामचंद्र जी, उस समय मैं विकृत सज्जन के समान हो गया। तीन, इसके अनंतर मैंने विचार किया कि हम तो सत्यकाम हैं, इसलिए मैंने यह संकल्प किया कि ये देवगण मुझे देखें। मेरे संकल्प करते ही देवलोकवासी उन देवताओं में सबके सभी जो मेरे सामने रह रहे थे नगर में प्राप्त इंद्रजाल वृक्ष के सदृश मुझे देखने में शीघ्र ही प्रवृत्त हो गए। चार, पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार इसके बाद हे श्री रामचंद्र जी, उन देवताओं के घरों में सर्वविध शंकाओं से शून्य चेष्टा वाला तथा यथास्थित अपने सब आचारों से संपन्न मैं संभाषण आदि के द्वारा व्यवहारशील हो गया। वहां उनके साथ अब मेरा कोई संकोच नहीं रह गया था। छे, जिन महानुभावों को मेरा वृत्तांत मालूम नहीं था, उन लोगों ने सर्वप्रथम मुझे आंगन में आविर्भूत हुआ देखा। अथ उस पृथ्वी से ही मेरी उत्पत्ति की कल्पना करते हुए उन सज्जनों ने पार्थिव वशिष्ठ नाम से लोकों में मुझे आई थी। उस एकमात्र यही कारण है कि मैंने पिशाच जाति के विषय में आपसे वर्णन किया है, अन्यथा यहाँ इसके वर्णन की कोई आवश्यकता न थी। पेज 429, सर्ग 95, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। प्रसिद्ध कर दिया वर्टिकल बार वर्टिकल बार, सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार मुझे आकाशवासी जिन महानुभावों ने आकाश में भगवान सूर्य देव की किरणों से निकला हुआ देखा, उन्होंने तेजस वशिष्ठ नाम से मुझे विख्यात किया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार तथा मुझे आकाशवासी जिन सिद्धों ने वायुमंडल से आविर्भूत हुआ देखा, उन लोगों के द्वारा मैं वातवशिष्ठ कहा जाने लग गया। नौ, जिन मुनीश्वरों ने मुझे जल से आविर्भूत हुआ देखा, उन्होंने मुझे वारिवशिष्ठ नाम से पुकारा। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार विभिन्न कल्पनाओं द्वारा मेरी यह जन्म परंपरा है, अर्थात जिन जिन महानुभावों ने जहाँ से मुझे जैसे निकलते देखा, उन्होंने वैसे ही मेरे नाम और जन्म की कल्पना कर दी। दस, तभी से मैं लोकों में कहीं पार्थिव कहीं जलमय कहीं तेजस और कहीं पर मारुतवशिष्ठ नाम से अन्यान्य लोगों द्वारा प्रसिद्ध हुआ। ग्यारह, इसके अनंतर काल पाकर मेरे उसी सूक्ष्म शरीर से आधिभौतिकता प्रादुर्भूत हुई, जो चिरकाल के अभ्यास से परिणत हुए मन से प्राप्त हुई थी, यानी मन में ही प्राप्त की गई। बारह, 2149, तब अज्ञ प्राणियों की नाई भौतिक देवाले ही आप क्यों नहीं हुए, इस पर कहते हैं। चूंकि आतिवाहिकता सूक्ष्मता और आधिभौतिकता ये दोनों ही चिदाकाश रूप ही हैं। चिदाकाश रूप से एक ही देहात्मा है, यही मैंने तत्वतः समझा है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, मेरी चिति ही आत्मभाव से स्फुरित होती है, न कि देहात्म भाव से देहात्म भाव स्फुरित है। तेरा, इस तरह कहीं आकाशादि पंचभूत रूप से स्फुरित होने पर भी मैं चिदेक स्वभाव निराकार परम चिदाकाश रूप ही हूँ, तब आप आकार युक्त कैसे दिखाई देते हैं, इस आशंका पर कहते हैं। लेकिन आप लोगों में उपदेशादि व्यवहार की सिद्धि के लिए आकारवान भी मैं दिखता हूँ, 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। वस्तुतः सदेह और विदेह मुक्त ये दोनों एक ही रूप के हैं, यह कहते हैं। जैसे जीवन मुक्त तत्वज्ञानी पुरुष व्यवहार करता हुआ ब्रह्माकाश रूप से स्थित रहता है, वैसे ही विदेह मुक्त भी ब्रह्माकाश रूप से ही अवस्थित रहता है। 15. ब्रह्मा से अन्य दृष्टि का संभव न होने से वैसा व्यवहार करते रहने पर भी मेरी ब्रह्मता नष्ट नहीं हुई, जो कि त्यों स्थित रही। तथा आप जैसे सज्जनों के बीच उपदेश देने के लिए मैं वशिष्ठ देह से स्थित हूँ। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तब आपका यह कथन कैसे ठीक समझा जाए कि शून्य देह में आधिभौतिकता रूढ़ हुई, इस शंका पर कहते हैं। निराकार तथा जन्मशून्य स्वप्न के मनुष्य में अज्ञानी को जैसे आधिभौतिकता बुद्धि होती है, वैसे ही मुझे तथा अन्य जगत को भी होती है। 17. इसी तरह ब्रह्मा के शरीर तथा तत्कृत सर जो जगत तथा अन्य लोगों को उदित हुए जैसे अवभासित हो रहे हैं, वे सबके सब पर ब्रह्मा की दृष्टि से ही आधिभौतिक हैं। वस्तुतः वे नहीं हैं, वे तो कभी उत्पन्न ही नहीं होते। 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह जो मैं आकाश वशिष्ठ हूँ, सो आज यहाँ अपने मन के अभ्यास से ही परिपुष्टता को मानो प्राप्त हुआ हूँ, अथवा आपके मन के अभ्यास से आपकी बुद्धि के अनुसार यह मेरी भौतिक देह स्थिति है। 19 पेज 430 2150 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। मेरी अपनी दृष्टि से जैसे यह जगत ब्रह्माकाशात्मक है, वैसे ही हिरण्यगर्भ की अपनी दृष्टि से भी यह जगत ब्रह्माकाशात्मक ही है, यह कहते हैं। मेरे ही समान ब्रह्मा की दृष्टि में आए जितने सर्ग हैं, वे सबके सब ब्रह्माकाशात्मक ही हैं। जैसे स्वयं ब्रह्मा जी मनोमात्र हैं, वैसे ही उनकी सब सृष्टि भी है। आत्म परीक्षक दृष्टि से यह सब जगत मनोमात्र ही हैं। 20. जगत आदि सारी सृष्टि अपरिज्ञान के दोष से आप अज्ञजनों की दृष्टि में वज के तुल्य ऐसे ही दृढ़ता को प्राप्त हो गई है, जैसे कि बालकों की दृष्टि में वेताल 21 दूर गए हुए स्वजन में जैसे काल पाकर वासना कम हो जाने से स्नेह उपशांत हो जाता है, वैसे ही है श्री रामचंद्र जी। यथार्थ रूप में जब यह संसार खूब परिज्ञात हो जाता है, तब यह थोड़े ही समय के बाद उपशांत हो जाता है। 22. ज्ञान होने पर अहंकार रूप स्थूलता सबकी ऐसे शांत हो जाती है, जैसे कि भली भांति ज्ञात हो जाने पर स्वाप्निक धन में उपादेयता की वासना वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ये समस्त दृश्य दृष्टियां भली भांति ज्ञान हो जाने पर ऐसे बिल्कुल शांत हो जाती हैं, जैसे मरुभूमि की नदी के वेग में जलग्रहण की बुद्धियां। 24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। महारामायण के सदृश शास्त्रों के एकमात्र अवलोकन से ही यह जीवन मुक्त तत्व सदा प्राप्त किया जा सकता है। इतने में क्या दुष्करता है? 25. संसार में अधिक आसक्ति के कारण जो अध्यात्म शास्त्र से परांसुख रहता है, उसकी निंदा करते हैं। जिस प्राणी की बुद्धि संसार वासनावश देहेंद्रिय भोग्यादि रूप अवस्तु स्वभाव में संसक्त रहती है, मोक्ष विषय में जिसकी आकांक्षा नहीं होती, वह प्राणी कुत्ता है अथवा कीट है। मनुष्य क्योंकि जैसी अपवित्रता तथा भोगों में आसक्ति कुत्तों तथा कीट पतंगों में पाई जाती है, वैसी ही अपवित्रता एवं भोगों में आसक्ति उस प्राणी में भी विद्यमान है। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार नहीं है। 8. जैसे अत्यंत पवित्र हव्यह पुरोडाशादि रूप ही अन्न देव द्विज आदि खाते हैं, तथा उच्छिष्ट पुरुष आदि अपवित्र पदार्थ कुत्ते एवं कीट पतंग आदि सब खाते हैं, वैसे ही जीवनमुक्त महानुभाव लोग शुद्ध चिन्मात्र आनंद स्वरूप शास्त्रादि भोगों का उपभोग करते हैं, किंतु जो मूर्ख है वे लोग अत्यंत अपवित्र विषरूप भोग का उपभोग करते हैं, इस आशय से कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, जीवन मुक्त बुद्धि पुरुष द्वारा उपभुक्त हो रहा भोगों का समूह कैसा होता है, तथा अन्यथा वस्तुवेदन रूप मूर्खता का सेवन करने वाला जो मूर्ख प्राणी है उसके द्वारा उपभुक्त हो रहा भोग कैसा होता है, इसका विचार करना चाहिए। 27. अज्ञ प्राणियों के भोग्यार्थों में, भोग्य पदार्थों में अग्नि की तरह तृष्णा, क्रोध, लोभादि रूप संताप ही उत्पन्न होता है, किंतु शास्त्रों का परिशीलन करने वाले विद्वानों को तो समस्त पदार्थों में सर्वोत्कृष्ट अंतःशीतलता प्रादुर्भूत होती है, यह एक दूसरी विशेषता है, यह कहते हैं। अर्थात ज्ञानाधिकार के योग्य मनुष्य देह के वह अयोग्य है। पेज 431, सर्ग 96, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एकमात्र महारामायण जैसे शास्त्रों के अवलोकन से ज्ञानियों को समस्त पदार्थों में हितसदृश सर्वोत्कृष्ट अंतःतःशीतलता प्रादुर्भूत होती है। 28. हे श्री रामचंद्र जी, शीतल चित्तता यानी चित्त का शीतल होना मोक्ष है, तथा संतप्त चित्तता यानी चित्त का संतप्त होना ही बंध है। परंतु ऐसे भी मोक्ष में संसार की अभिलाषा नहीं होती। अहो, संसार की मूर्ता कैसी आश्चर्यमयी है। 29. यह प्राणी स्वभाव से ही विषयों के वशीभूत है। एकमात्र यही कारण है कि परस्पर युद्ध, चोरी, हरण आदि से भी स्त्री तथा धन आदि के संपादन में यह लोलुप है। यह नानाविध भ्रांति के संतापों से जल रहा प्राणी मुमुक्षु शास्त्रों के अर्थों के विचार पूर्वक निदिध्यासन आदि उपायों से यथार्थ वस्तु के अर्थात आत्मा के संदर्शन से ही संताप शून्य पूर्णानंद रूप होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार से विरक्त होकर प्राणी जब श्रुति आदि के श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि से आत्मतत्व का साक्षात्कार कर लेता है, तब सर्वविध संतापों से शून्य सुखी हो जाता है। 30. 2151. आनंदघन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनिजी के ऐसा कहने पर दिन बीत गया। सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए। इधर मुनियों की सभा भी सायंकाल के कृत्य के लिए स्नान करने चली गई और रात बीतने पर भगवान सूर्य की किरणों के साथ फिर मुनियों की सभा आकर जम गई। 31. 95. सर्ग समाप्त।